Aşkım anıdı, acı olmamalıydı. İçim dışımdayken beni anlamalıydın. Unut bile desem umuttur giderken. Kalbimi al, öyle git gideceksen. İnan ki çok yazık, yeniden seveceksen. Fırtına eseceksen. Yaradan azındım. Aşkımın adı acı olmamalıydı. İçim dışımdayken